Allah'a karşı yalan uydurandan ve onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Şu bir gerçektir ki suçlular asla ıslah olmazlar.